خاصم فیل نخوشو دلان دیدی ها. بابون ازا خاصم فجره استاد صاحب سرنمک دی پا خلکو بانده درخواستونم کوی لانجیم کوی مقدمیم چلوی خو یو کار کوی چې یو بل ته چې جګړه کوی نو دا فجور او دا د فسق خبرې مه کوی. موږ ورته کنزل وایو کنزل به نه کوی. ودالله او کوزمیدار وایي دوس بغیرت او طلاقي او دا هلکه دا دې ځان غرک او تبا که. رسول الله صلی وسلم وایي د منافق یو څو نښې دي. یو نښه دا ده چې جګړه کوي کنزل کوي. هلکه زما ستا په یو مسله کې لانجه ده خو تکړه شه ته دلیل بیانوه ثابته و چې دا زما دی او زه به دلیل بیانوم چې دا زما دی. دا د سړیتوب نښه ده. اوس کنزل کول چې زه تا ته کنزل کوم ته ما ته کنزل کوې دا جایز نه دي. نو تاسو ته طریقه ښیي ازا خاصمه کله چې یو سړی جګړه کوي دا ځینې خلک داسې نو فجره هغه کنزل کوي. آیا دا طریقه جایز ده که دا طریقه جایز نه ده؟ ازا خاصمه کله چې دی د بل سره جګړه کوي نو فجره دی بیا بدرد وایي کنزل کوي دا صحیح دي که نه دي صحیح؟ نو وایي دا نه دي صحیح. حدثنا بسم خالد بن قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان بن عبد الله بن مرة عن مسعود بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صحابي دي اغد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بياني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وي اربع سلور خبري دي سلور عدتون دي من كن فيه ارغ سوق چوی دا سلور خبرې فيه پاغه کې نو کان منافقا اغه به وي منافق. غالبا مشکات کې داسې دي که بل دی کې خالصا صفا سوچه منافق. اربع سلور خبرې دي من کن فيه ارغ سوق چوی دا سلور خبرې فيه پاغه کې نو کان منافقا دی به منافقي. ګورې الفاظو د حدیث ته ګورې من کن فيه ارغ سوق چې دا سلور خبرې پاغه کې وي مطلب دا نه دی چې دا یو خبره د سړی نه موجود شي نو منافق شو. نه عادت وي عادت لکه اوس دروغ اوس یو ځل دروغ ووي دوه ځله دې دروغ ووي نو دا د منافقت نښه نه ده خو چې دا عادت دې جوړ کړي ده. یو مثلا جګړه ده په عمر کې دی چېرته یو ځل چاته کنزل وکړو نو دا منافقت نښه نه ده. منافقت نښه دا ده چې د عادت دی دغې کنزلي داسې چا سره دی کله نه کله خلاف ورزي وکړه د وادې نو دا منافقت نښه نه ده چې عادت دی دغې دا چې واده کې وماتې. نو وایي سلور خبرې دي من کن فيه هر هغه څوک چې وي دا سلور خبرې په هغه کې نو کان منافقا هغه به وي منافق. او کانت فيه خصلت یا وي په یو سړي کې یو عدد من اربع د سلورو نه دا سلور وړه خو نه وي خو یو عدد پکې وي نو کانت فيه خصلت وي به په ده کې یو عدد من النفاق د منافقت. او دا سلور خبرې دي کتابونو کې دي چې دا مشکله ده چې په یو مسلمان کې دا سلور عادت راشي. په دې سلورو کې به یو وي بلبنی بلبی بلبنی بلبی بلبنی خو چې دا سلور دا مسلمان کې نه راجمع کیږي حتی تر دې پورې د کې به نښه د منافقت وي وي یا به د کې علامې د منافقت وي حتی تر دې پورې یدعها چې دی پریدي دا خبرې د عادتونه نو هغه کمه ده. یو عدد دا دی چې خبرې کوي دروغ چې خبرې کوي دروغ بس دروغ عدد دی. اذا حدثا چې کله هغه خبرې کوي نو کذبه دروغ وایي او دروغ چې دی نو دا ګناه کبیره ده. تاسو ویلي دي او د ګناه کبیرې عدد جوړوله دا د منافقت نښه ده. اذا حدثا چې کله هغه خبرې کوي کذبه دروغ وي. دویم و اذا وعده و چې کله دې وعده وکړي نو اخلف د خپل وعدې خلاف کوي. دا عادت دی دلته به درسره وعده وکړي سبا درسره خلاف، دلته به درسره وعده وکړي سبا خلاف. ما وی عادت جوړول دا نښه ده منافقت ته، که یو ځل دوه ځله دې مخالفت وکړه دا نه. و اذا وعده کله چې دې وعده وکړي د چا سره نو اخلف د خپل وعدې خلاف کوي. دا و اذا عاهد او چې کله دې چا سره معاهده وکړي، هلکه زما ستا بدي یوه، هلکه زما مړی و ژوندی ستا یو، هغه غریب پیدبار وکړي. و اذا عاهد او کله چې دې د چا سره معاهده وکړي نو غدره، په هغه معاهده کې دې څه کوي؟ غدره دوکه کوي. دلته و سره روغه وکړي، دلته یې سره ډاز ویلي. و اذا خاصمه او چې کله دې چا سره جګړه کوي نو فجره، دې بیا څه کوي؟ دې بیا کنسل کوي. دا څلور خبرې دي چې خبرې کوي دروغ وایي، چې واده وکړي خلاف کوي، چې چا سره معاهده وکړي پکې دوکه کوي، او چې جګړه کوي چا سره نو بیا دروغ وایي. دا څلور عادتونه دي، دا چې چا کیه به منافقي معلومیږي. دا خبره ده د څلورو خبرو عادت په یو مسلمان کې نشي راتلی. یو به راشي، دوه به راشي، درې به راشي، خو څلور وړه نه راځي. بابو قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه. دا باب دی د قصاص د مظلوم. اذا وجد مال ظالمه کله چې دی عمومي مال د ظلم کوونکي د ده سره، یو سړی باندې د پیسې دي او هغه سړی د سره ظلم کوي او پیسې نه درکوي، او سبا الله پاک د دغه سړی پیسې تاله په ګوتو کې درکړي. یو سړی ته د لس زره روپۍ دي او نه درکوي، ظلم د سره کوي، او د دغه سړی چېرته الله په ګوتو باندې دله شل زره روپۍ درکړي. مثلا تلی او په دوکان کې پرتې وې در اوچتې دې کړې دي، آیا دا جایز دي چې د دې نه د خپل لس زره روپۍ والي او دا نورې ورکې؟ دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ دا اوس هغه کوي. بابو قصاص المظلوم دا باب دی د بدل اغشتو د مظلوم. یو سړی د نه پیسې ساری کړي دي، دا هغه پیسې الله تا ته په ګوتو راوستې، اوس ته ترې بدل اخلې. هغه د تا چې ورته څونه پیسې دي نورې ولا ورکې، او هغو نه پیسې ته ایسارې کړي. اذا وجد مال ظالمه کله چې دی عمومي هغه مال د ظالم د سره چې چا ظلم کړی دی په حق یې ایسار کړی دی، هغه نه ورکوي، او سبا د هغه شی الله دله په ګوتو راوست نو دې ته بدل اغوستی شي که نه؟ امام احمد رحمه الله ډېر تقوادار دی، هغه ویل نه، هلکه زما تا ته پیسې دي او تې نه راکې نو خو ته ظالم شوې که نه؟ زه مظلوم یم، اوس ستا پیسې ماله په ګوتو رالې، نو چې ستا پیسې ماله په ګوتو رالې نو په کار دا نه ده چې زه د ځانه ظالم جوړ کړم. د مسلمان چې څومره قدر او عزت دی نو ګورې دونه د مسلمان د مال قدر هم دی. دا نه دی کول په کار چې ستا چاته پیسې دي او بیا د هغه پیسې الله تاله په ګوتو باندې درکړې او ته ترې خپله کټیو کې د نور باقي ورکړي. لکه تا ته چا ویلي دي؟ امام احمد صاحب خو وایي لا یجوز، دا جایز نه دی. لیکن ښکلې خبره دا د جمهور علما دا وایي چې نه، ستا چاته حق دی او ما غسې شی تاله په ګوتو راغی، خپل حق ته کټ کا باقي ورکا. یو سړی ته دې سونه ده او داغه سونه تاله په ګوتو رالله، خپل سنت کټ کا باقی ورکا ستا شاته چاندی ده داغه چاندی تاله په ګوتو رالله خپله چاندی ته کټ کا باقی ورکا یو سړی ته د پیسې دي پیسې او دا پیسې نه درکوي داغه پیسې تاله په ګوتو رالی چې په ګوتو رالی خپلې پیسې ته کټ کا باقی وله ورکا کم مال چې هغه ستا چې کم مال جنس دی همداغه جنس نه مال تا ته میلو شو خپل حق ته کټ کا پوره کا او باقی وته ورکا یو سړی ته دی دوه منه غنم دی نه درکوي سبا الله داغه غنم تا لاس له راوستل یا مثلا داغه غنم دغه کې پراته دي درمن کې د شپې ورشه خپل دوه منه غنم تې راواله جوار دیدی و تا جوار تی روالا خم غیر جنس و غیر جنس اغشتل سی نیدی زما تا تا غنم دی او پکی دن ورشم از ساد راشن جوار روڑم یا زما تا تا جوار دی د جوار و پزه ستا راشی تا زدرشم و دن روبش روڑم غیر جنس نه چه جنس یوی نخپل جنس که کتی کولی شی داغت اغستش خواه امام بخاری ام دارا یاد چه اغسطیش وقال ابن سیرین محمد ابن سیرین وی یقاسه بدل بط اخلی یقاسه بدل بط علی دده ور تا 15000 روپی دی نور کئی سبا داغه روپی اللہ دل را وسته دې دې ته بدل والی بدل دا مطلب دی چې هغه خپل 15 دې ته کټ کی باقی دې ورکی وقرأ چا د محمد ابن سیرین نه دغه وکړه چې څنګه دا بتی علی نو دلیل پیش کوي وقرأ او محمد ابن سیرین د قرآن مجید نه دې ځایه تلاوت وکړه چې وإن عاقبتم کتاسو بدل ورکوله بل فعاقبوا تاسو بدل وته ورکئ بمثل ما عوقبتم به پشان داغې چې بدله درکړې شوې د تاسو له تا سره یو سړی ظلم کړی دی حق یې دنه والی دی او دا سبا هغه شی د هغه تا ته لاس کې راغې هغه څونه چې تا نه اغستې دی دونه تې ته واله یو سړی دنه ښکاره خبره ده د رشې نه 15 منه غنم وړي دي اوس یې نه درکوي په زور یې دنه وړي دي تا ورشه دا غره شیله پی زمانه تیره وڑا دستان امر یمین انی کل اغمال شوقی بانی زهری کل خلط نور و تو ان نایش زنها قالت مدلی پوشوی ستا چا تا حق دی او دا حق مطابق دا حق پا اندازه دا غد اجازه نه بغیر دا غد مال نشی اخلی دا جایز دی که دا جایز ندی وی دا غدی جایز دی حدیث دا پیش کئی حضرت عائشہ بی بی وی چه جاءت هند بنت عتبہ ابن ربیعہ رال لہ هند چه غلور و دا عتبہ ابن ربیعہ دا مدینی دا مکی مکرمی لوی سردار دی عتبہ و شیبہ دا لوی لوی نوابانو دا بیا پا غزوی بدر کی قتل شوی دی دا دی عتبہ لور دا هند او دا هن چې دی دا په ابو سفیان صاحب دغه وخه واده وه خو ابو سفیان صاحب نور ښکلی سړی و خو اوس به راته راشي د ډېر سخت و شومو ډېر دا نه شومه چې هغه ښځې له خرچه نه ورکوله دا همره شوم چې بچو خوارانو بیا نارې تېرولې هغه د حضرت معاویه صاحب څومره لوی هستی ده هغه غریب به د فقر ژوند تېروي چې کله کمی پورې دی پلار ته ناستو نو وی رالله هند بنت عتبہ د ابو سفیان ښځه ده فقالت نو دی ووی یا رسول الله ای د الله رسوله ان ابا سفیان یقینا زما خاون ابو سفیان رجل دا یو سړی دی مسیکن مسیک صیغه ده مبالغې ده ډیر دغه کلک میسیکون ډیر کلک دی مونږوی شوم نو دا رجلون یو سړی دی میسیکون ډیر کلک دی دلتا د میم زیر دی د سین شد دی مسی ډیر کلک یو روایت پکې د غم دی لکه پاس لیکي مسیکون د میم زور سین باندې شد نشته دی مسیک نو دا یو سړی دی ډیر سخت دی په هل موږ له خرچه نه راکوي زموږ بچو له خرچه نه ورکوي اوس ګوره د ښځې په خاوند باندې حق د خرچې شته د بچو چې دی په پلار باندې حق د خرچې شته فهل علی حرج آیا شته په ما ګناه ان اطعم چې زه اخرومه ان اطعم چې زه اخرومه من الذی د هغې مال نه لهو چې د دې ابو سفیان دی د دې ابو سفیان په کور کې د هغه د اجازې نه بغیر زه شی راوالم او وی خورومه په چای وخورم عیالنا په خپل بال بچ فهل علی حرج آیا شته په ما ګناه ان اطعم چې زه اخرم من الذی د هغې مال نه لهو چې د دې ابو سفیان دی او زه د هغه اوړه راوالم د هغه غوړي راوالم بل شی راوالم او وی خورم عیالنا په خپل بال بچ اوس ګوره د دوی حق دی هغې ولې نه ورکوي دا تپوس کوي چې د هغه د اجازې نه بغیر زه د هغه اوړه راوالم نن سبا چی راوالم غوړي راوالم فقال رسول الله ورته وایي لا حرج علیکې نشته ګناه پته وګوره د خپل حق مطابق هغه نه بغیر د هغه د اجازې نه راخلي بالکل جایز دی فقال رسول الله ورته وایي لا حرج نشته دی ګناه علیکې پته د څه شي ان تطعمیهم چې ته اخروې په دې خپل بال بچ خو څنګه بالمعروف په ښه طریقې سره داسې نه چې په پاو کار کېږي نو ته یو نیم پاو رالې غوړي چې چټاکې کېږي نو دا نه چې ته دوه چټاکې راخلې په دغه باندې ښه طریقه باندې حضرت عقبه ابن عامر لیشان والا صحابی دی قال دی وی رسول الله سره په ډیرو سفرونو کې دی ملګری شویم دی قال حضرت عقبه وی چې قلنا للنبی صلی الله علیه وسلم منګه اوی پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت ته خو منګه دی جهادونو ته لیږې خو په دې اطرافو کې دا کلي چې دی دوی موږ له میلمستیا نه راکوي نو موږ وویل نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت انکه ته چې تبعثنا ته موږ لیږې ته موږ اطرافو ته لیږې د جهاد دپاره فننزلو بقوم نو موږ ورشو یو قوم ته فننزلو نو موږ ورشو بقوم یو قوم ته چې یو قوم ته ورشو یو کلي ته ورشو موږ ته د ډوډۍ مطالبه وکړو فلا یقروننا نو هغوی موږ ته میلمستیا نه راکوي قرا یقري د باب ضربان راځي قرا یقري لکه رما یرمي د دې معنی ده میلمستیا فلا یقروننا نو هغوی موږ له میلمستیا نه راکوي موږ میلمانه یو په دیهاتو کې یو کلي ته ورشو زموږ په حق د میلمستیا شته هغوی موږ سره ظلم کوي حق موږ ته نه راکوي فما ترا فیه نو ته څه وینې په دې کې څه چل وکړو موږ فقال لنا نو رسول الله راته ووې چې ان نزلتم بقوم که چرې تاسو ورلی یو قوم ته او فامر لکم او تاسو ته امر وشو بما په هغې ینبغي لضیف چې لایق د میلمه دپاره نو فاقبلو قبول یې کړئ که یو قوم ته ورلی او هغه قوم سره خپلو کې ووي چې میلمانه راغلي دي هلکه د ډوډۍ غم وکړې او تاسو ته هغه شی راوړلی شو چې هغه میلمه له خلک ورکوي نو که ډوډۍ دله راوړه او نن دله سابه راوړل نو دا مه وایه چې چرګ حلال کړه بس صحیح ده فاقبلو تاسو یې قبول کړئ فأمر لكم نو امر شو تاسو ته بما په هغه يم بغيل سيف چاغه پکاري د ملما د پاره نو فقبلوا تاسو قبول کې خو فإن لم يفعلوا كاغوي دا کارونه کو تاسو وراله او تاسو په هغوی باندې حق د میلمستیاو او هغوی درته دروازې بندې کړې چې نه نو فخو مدلي ستاسو په حق د میلمستیا کېده که نه خو هغوی دله در نه کړه ورشې او په زور یې دې والې خپل حق دې والې که په زور هم نه شو چې واپس ته راځې او په راشو کې کوم دغه پراتې که نه مال اتې راوالې فإن لم يفعلوا كاغوي دا کارونه که ستاسو میلمستی ونه کړه فخذوا منهم نو واخلی د دوی نه په زور والی د دوی نه څه تې والی حق ضیف هغه حق د میلمه د هغه د میلمه چې کوم حق وي هغه تې والی هلکه میلمه ده ته راغی خدای میلمه دی ستاسو حجرې ته دله به میلمستیا ورکوې دا میلمستیا ورکول په شریعت کې څنګه دي ځینې خلک وایي چې میلمه له میلمستیا ورکول واجب دا دغه دي واجب دي په تا واجب دي چې اوس به شکر راوباسې دونه ډوډۍ او دونه انډې چې دا میلمې وخوري که دې راوویسته خو فبها ونعمه خو که دې راونه ویسته او ده د باندې راپورټ وکړو نو حکومت به ستا نه دقه نه شي اخلي هلکه د یو سړي ډوډۍ د یو ټیم څونه پیسې دي مثلا سل روپۍ دي یو نیم سل روپۍ دي دا به نه والي ما وی ځینې خلک وایي چې میلمه را باندې راغی میلمه له میلمستیا ورکول شي دي نو دا څه دي واجبون دا واجب دي که میلمستیا دې ورکړه ښه کنی هغه بدنه د دې مطالبه کوي دلیل دا غوی دا حدیث دی وګوره رسول الله حضرت عقبه ته څه وایي که میلمستیا دې له در کړه خو ښه که دې در نه کړه په زور یې تې والې زموږ علما وایي عام جمهور علما چې میلمه له میلمستیا ورکول دا سنت طریقه ده سنت واجب نه دي اخلاقي ذمواري ده میلمه د له راغې اخلاقي ذمواري دا ده چې میلمه له ډوډۍ دغه کړه ورکه که دې ورکړه فبها که دې ور نه کړه بېانصافي دې وکړه دا میلمه ده نه بیا د دې په ځای کې عوض نه شي اغوستی هلکه تا باندې څټې پر خرڅ کړي دي چې تا نه اوس عوض علي میلمه له میلمستیا ورکول دا سنت دي سنت اخلاقي ذمواري ده چې میلمه راشي هغه ته ډوډۍ ورکه که ډوډۍ دې ورکړه ډېره ښه ده که دې ور نه کړه بد اخلاقي دې وکړه خو هغه تا نه تاوان اغوستې نشي بیا سوال راځي چې دې حدیث سره څه کوې دلته خدا دی چې بیا تې حق واله نو د هغې جواب دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اطرافو کې دا غیر مسلم نو په غیر مسلمو باندې دا ذمواري وه چې تاسو په دې علاقه کې اوسېږئ ستاسو د حفاظت ذمواري په مونږه خو چې د باندې خلک در المجاهدین نو هغوی له به تاسو دغه ورکوې ډوډۍ دا په هغوی باندې لازمه وه د هغه زمانې خبره وه یا دا د هغه زمانې خبره ده چې دا حالت د استرار دی پخوا زمانه کې بانډو کې به بازارونه نو چې یو سړی په بانډه کې روان یو مزل یې کوي او دې اوږې تږې واغسته نو ډوډۍ به چرته خوري دا خو اوس مجبور دی نو په حالت د مجبورۍ کې دی چې هله ور نه کړه بیا د نه دغه اغوستی شي تاوان د نه اغوستی شي ښه باب ما جاء دا بل باب دی دا باب دی د هغې حدیثونو چې هغه راغلي دي فی الثقائف په باره د سفرونو کې وجلس النبی صلی الله علیه وسلم ثقائف جمع ده د ثقیفتن ثقیفه سفر ته وایي سفر پیژنې سفر داسې لرګي خلک کیږي د پاسه پې چېرته څوک پې په زمیندار پې دا پتری مترۍ واچوي کیې پې واچوي او لاندې بیا چې دی باران د ځان بچ کوي او لاندې سوري وي هغې ته وایي سفر دا یو سړی سفر جوړ کړی دی، لکه د علاقه مشر خان دی، هغه سفر جوړ دی، اجره کې سفر دی، تاسو ورشه د هغه د سفر لاندې کینه، دا جایز دی؟ مطلب د امام بخاری دا دی. یا مثلا د چا ځمکه ده، هغه ته پې نقصان نرسی، او تاسو ورشه هغې کې کینه، دا کیناستل جایز دی که نه دی جایز؟ لکه مثلا دا بازار خلک راشي د پاس تالو سره دغلته کینی، نو دا خو به د چایي که نه، دا جایز دی که نه دی جایز؟ نو امام بخاری وایي چې دا بالکل جایز دی. د وطن د محلې یو سړی دی، هغه سفر جوړ کړی دی، مشترک مړی ژوندی پکې کیږي، او تاسو ورشئ د هغه سفر کې کینئ، یا د بل چا اجره ده هغه ته څه تکلیف نشته، بار اجره ده، د هغه اجرې له ورشئ پکې کینئ، نو دا څه دی؟ دا بالکل جایز دی. سقائف ما وی دا جمع ده، مفرد د دې سره ځي، سقیفه سفر ته وایي. باب ما جاء، دا باب دی د هغې چې راغلی دي، فی السقائف په باره د سفرونو کې، هلکه یو ځای کې سفر جوړول، اوس مثلا د کور مخې ته مشترک ځمکه ده او سفر دی پکې جوړ کړی دی، خو چاته تکلیف نشته، یا چا سفر جوړ کړی دی، ته ورشه د هغې سوري ته کینئ، د چا ونه ده د هغې سوري لاندې کینئ، دا جایز دی که نه؟ نو د هغې وایي جایز دی. دلیل څه پیش کوي؟ وجلس النبی صلی الله علیه وسلم، کیناست پیغمبر علیه السلام، و اصحابه او اصحاب دغه، فی سقیفت بنی ساعده، په هغه سفر د بنی ساعده کې. بنو ساعده د انصارو یو قبیله ده، خزرج قبیله، د خزرج قبیلې یو کورنۍ ده، د هغوی یو سفر و، هغه سفر ډیر مشهور سفر دی، سقیفې بنی ساعده، د بنو ساعده سفر. دې ته به اکثر دا خلک راتلل. رسول الله هم یو ځل سره د خپلو ملګرو ورغې او دغه سفر کې کیناست، ګوره بې اجازې ورغې او د هغوی سفر کې کیناست، معلومیږي دا جایز دی. دا سقیفه بنی ساعده دا حق سفر دی چې انصار، چې رسول الله وفات شو نو انصار په دې کې راجمع شو، چې وطن زمونږ دی، خلیفه به زمونږ وي، دا جرګه پکې کوله. حضرت عمر راغې، ابو بکر صدیق ته وایي چې راځی چې موږ ورشو هغې رونو له خبره وسره وکړو. حضرت عمر، ابو بکر صدیق، نور صحابه مشران دا راغلل، خبرې کېدې کېدې کېدې، بنو انصارو وی چې یاره وطن زمونږ دی، په کار دا دی چې خلیفه زمونږ وي. یو صحابي پکې حدیث پیش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الخلیفه من قریش، خلیفه به نه د انصارو نه وي، نه به د مهاجرو نه وي، خلیفه به د قریشو وي. چې دا حدیث بیان کو، خزرج قبیلې خلک راپاسېدل، مشران وایي بالکل دا حدیث موږ د رسول الله نه اورېدلی دی، او دا خبره صحیح ده. وایي صحیح ده، وایي او وی خانو په قریشو کې څوک په کار دی؟ وی یاره ابو بکر صدیق په کار دی. وی ډیره ښه ده، عمر صاحب په خپله ورغی، اولې بیعت ورسره وکړه، او بیا انصار راتلل او راتلل او د ابو بکر سره بیعت وکړه. اوس هم داسې ده، تاریخي طور باندې سعودي دا دغه دا زاړه تاریخي دغه ختمی، لیکن دا ځای پریښی دی، ښه ښایسته دغه دی، هماغسې اوږده چونتره داسې جوړه کړې ده، سفر دا خلک پکې روان وي. اولته یو بورډ هم لګولی دی چې دا هغه ځای دی چې ابو بکر صدیق په دی کې دغه نغل شوی، دغه خلافت باندې بیعت شوی دی. حضرت عمر اوی حین توفى الله نبیه صلی الله علیه وسلم، هغه وخت کې چې الله وفات کو خپل پیغمبر، رسول پاک صلی الله علیه وسلم وفات شو، خو لا دغه و قبر کې کېښودلې شوی نو، چې کېښودلې شوی نو، نو ما درته وایي انصار په دغه ځای کې راجمع شو، چې راجمع شو نو ان الانصار ان الانصار یقینا انصار چې دې اجتماعو اغوی راغون شو فی سقیفت بنی ساعده باغ سفر د بنی ساعده کې چې دا سیره خلیفہ سوک مقرر پکار دی. فقلت عمر سے وی ما او ویل ابل ابي بکر ابو بکر ته چې حضرت ز چې ور شو دا خبر وکو ان تلق بنا لاړ شه زمنګ سره چې د خلکو له ور شو د انصارو له فجئناهم نو موږ رالو دوی ته فی سقیفت بنی ساعده په هغه سفر د بنی ساعده کې. اوس ګوره په بنی ساعده قبیلې چې کم سفر و په هغې کې هغوی هم را ناست وو، او عمر صاحب ورغې هغه هم پکې کېناست، ابو بکر صاحب ورغې هغه هم پکې کېناست، ټول پکې کېناست. معلومیږي د چا سفر کې د چا ونې لاندې کېناستل چې هغه ته تکلیف نه وي دا جایز دی. بابون دا یو بل باب دی. لا یمنع جار نه به منې کوي ګوانډي. جارون چې دی دا پیخونه دي، دا د لا یمنعو د پاره فاعل کې لا یمنع نه به منې کوي. جارون ګوانډي، یو ګوانډي به نه منې کوي. جارهو خپل ګوانډي، یو ګوانډي به نه منې کوي خپل ګوانډي. د سنا ایغرزا چې هغه خخ کی خشبه، دا خشبه تن دی که خشبه هو دی، دواړه دغه دي. ستا دی کې څه دي دیځه کې لخ چې دی دغه کی یو دی خشبه هم راځي. خشب لرګي ته وایي، موږ ورته موګې وایو. او خوشب هم راځي، خوشب غالبا دلته ما دی که خوشب دی. خوشب یا خوشب لرګي نه دې منې کوي ګوانډي خپل ګوانډي له. ایغرزا چې هغه ټک وایي، خوشبهو خپل لرګي موګي فی جداره په دیوال د ګوانډي کې. هلکه ستا دیوال دی او ګوانډي دی، او هغه ګوانډي ستا په دې دیوال کې موګي ټک وایي. نو چې مو ټک وایي یا هغه دغه راخلي لرګي ستا د دیوال له پاسه کیدي او سفر جوړی. دا طریقه څنګه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ستا په دیوال چا لرګي کېښوده می منې کوه، ستا په دیوال کې چا موګې ټک وهه می منې کوه. خیال لري؟ نو دی وایي لا یمنع جارون نه دې منې کوي ګوانډي. جارهو خپل ګوانډي، یو ګوانډي دی خپل بل ګوانډي نه منې کوي. د سنه ایغرزا چې دی ټک وایي، خوشبهو خپل لرګي فی جداره په دیوال د ګوانډي کې د دې نه منې کوي. دا ستا په دیوال کې یو سړی موګې ټک وایي، یا ستا د دیوال د پاسه بل سړی لرګي ږدي. څه مسله ده؟ دا ځنې اکابر وایي دې حدیث ته ګوري، وایي په تا باندې واجب دي چې اوس بیا نه منې کوې. لکه رسول الله وایي چې نه دې منې کوي، نو چې هغه وایي نه منې کوي او تا منې کړه، نو ته ګناهګار یې. په تا واجب دي چې یو سړی ستا په دیوال کې موګې ټک وایي، یو سړی ستا په دیوال لرګي ږدي، نو ما وی تا له دغه منې کول جایز نه دي. دا ځنې علما دا وایي دا خبره د وجوب دپاره ده. لیکن زمونږ حضرت امام صاحب یا لوی لوی علما امام شافعي رحمه الله هغه وایي نه، دا مستحب طریقه ده. مستحب هلکه یو سړی ستا په دیوال کې موګې ټک وایي، خو تا ته څه تکلیف نشته. یو سړی ستا په دیوال لرګي ږدي، خو نه تا ته تکلیف شته نه ستا دیوال ته تکلیف شته. مستحب طریقه دا ده چې دا پرېږده، الله به اجر درکړي، خو که دې منع کړ نو ګناه پکې نشته. ګورې دا د هغه زمانې خبرې وې چې خلکو کې دینداري وه. ستا په دیوال به یې لرګي کېښوده چې سبا به دې وته وي هلکه دا لرکه وایي ښه. نن سبا ګورې احتیاط کول پکار دي. نن سبا چې ستا په دیوال چا لرګي کېښو او سفر جوړ کو هغه بیا د دې داوه کوي چې دا دیوال مې سره دغه دی شریک دی، نو نن احتیاط کول پکار دی. ځکه خو صحابه چې ابو هريره دا حدیث بیانو کنه نو دا صحابه داسې سوي چې مړه نو دا حدیث په مطلب ځان نه پوهې او خالي بیانې داسې نو هغه ورته وایي ښه زه درته حدیث بیانوم او تاسو سرونه ټیټوئ په خدای قسم چې په دې حدیث باندې ستاسو د اوږې درولم په زور یې درباندې ومنم، که منې ومنې او که نه منې په زور یې درباندې دغه کوم منم. ښه وایې. ابو هريره وای قال ابو هريره وای لا يمنع كدا لا يمنع وایم سیدا نو لا يمنع نمنه کوي او کدا خبره داسې کې چې لا يمنع دا د نهي صيغه کې لا يمنع ندي منی کوي نهي دا جار ګوانډي جارهو خپل ګوانډي یو ګوانډي دی نه منی کوي خپل ګوانډي یغرزه چې هغه ټک وهي او خوشوبه خپل موګي فی جداره په دیوال د چا د ګوانډي کې چې دا حدیث د بیان کو نو صحابه او دا سرونه ښکته چې خدای دې په خیر کا نو د حدیث په مطلب خو ځان پوهې وکنه. ثم یقول ابو هریره بیا به وي ابو هریره دا ابو هریره چې دی دا څه وخت کې د مدینې منورې قاضي و نو بیا به ابو هریره وی مالی اراکم څه دي مالا چې زه وینم تاسو عنها د دې کلمو نه چې دا زه درته وایم معرضین مخ ګرځوونکي سرونه مخکته کړه او د دې خبرو نه مخ ګرځوي والله په الله قسم که منې وی منې او کنی منې نو لأرمین بها زه به خامخا اولم په دې باندې بین اکتافکم په منځ د اوږو ستاسو کې دا خبرې به رالم او اولم م پې په تاسو باندې خو بدې لګي خو زه به م پې د اوږې اولم او په زور به یې درباندې دغه کومه منم. نو خدای دې په خیر که دا خبره خو د وجوب نه ده، دا خبره خو د استحباب د مستحب طریقه دا ده چې ګاونډي ته فایده ورسوه. ښه بابو سب الخمر فی الطریق دا باب دی داړولو د شرابو په لاره کې. هلکه لاره ده په لاره کې ګن راوالي وغورځې په لاره کې کور نه اوبه روباسې لاره کې توی کې نور ګن د توب راوالي ځای کور جارو کې دا شی راوالي په دا لاره کې واچوې آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یو داسې لارې دي چې هغه لاره د شګی تاسو اوبه راوالی او په دې لاره کې توی کې خو دا اوبه دا ځمکه راکاږي اوچی نو داسې لاره کې اوبه اچول دا جایز دي. ښه یو داسې لاره ده چې هغه مټی نه وي لکه د دې علاقو داسې لاره کې اوبه تویول دا جایز نه دي، هسې د کور نه اوبه راوالی څښه اوبه او په لاره کې توی کې نه خو بیا ولاړي د دې نه بیا غټ ناجایزه سخته ګناه دا ده. ډېرو خلکو داسې کړي په کار چې دا نه کوي د کور نه نالې راستي او د کور د لوښو اوبه چې دي هغه دې دغه ته راروانې دا سخت ناجایز دي. که چېرې یو سړی دی او دا تا اوبه توی کړي دي تا دا نالې دغه کړې ده د اوبو او د چا پکې نقصان وشو د دغه نقصان ته له دغې ذمه واري مدلي خیان لري. یو داسې دي چې یو ښځې غریبې ټیم په سر کړی دی تاسو ټینکۍ روانه کړې ده او هغه ښځې نه ټیم راپرېوت ازای خټه شو او په هغې کې څوک راپرېوته نو دی ذمه واره نه ده، دا مجبورۍ د وجې نه ده. تا مثلا ټینکۍ روانه کړې او بې اختیاره ته اوبه توی شوې او په هغې کې یو سړی راغورځې نو ته ذمه وار نه یې خو چې ته قصدن یې پکې توی کې او هغې نه خټه جوړه شي ګناهګار نه ګناهګار یې که چاته تاوان ورسېد ته دغه ذمه وار یې. لاره کې ګندونه اچول دا منع، لارې ته اوبه راایستل چې خلکو ته پرې تکلیف وي نو هغه منع. یو داسې اوبه دي چې لاره کې خاوري تاسو اوبه د کوره راوباسې او دغه علاقه دغه کې چړکاو کې بیا ډیره ښه ده. مدریخیان لري بابو سب الخمر، دا باب دی د اړولو د شرابو په طریقې په لاره کې. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال حدثنا نوفل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعد بن غن عن سن قال انس وي چې كنت ساقي القوم، زوما شراب سکون کې په قوم، فی منزل ابی طلحه، په کور د ابو طلحه کې، د ابو طلحه صاحب زیو، دا صحابه را جمع شوي، شراب لا حرام نو، دا ملګري انډیوالان را جمع و، او ما په دې خلکو باندې شراب سکل. نو وی کنت اومز ساقی القوم، ساقی دغه ته وایي چې هغه کوم سړی په چا شراب سکي، اومز ساقی د قوم فی منزل ابی طلحه، په ځای د ابو طلحه کې، د ابو طلحه صاحب په ځای کې خلک ناست و، دا غنډیوالان، او ما په دې شراب سکل. وکان خمرهم، او شراب د مدینې د خلکو یوم ازن په دغه ورځ کې، الفضیحو هغه فضیحو، د مدینې د خلکو شراب هغه فضیحو، فضیح دغه ته وایي دا چوارونه چې خلک دغه جوړ کړي، دا وچې کجورې نه دي، د کجورو اوچو کجورو نه چې کم شراب خلک جوړ کی هغې ته دغه وایي فضیح. مدلی دا خوټکۍ نه، دا اوچې کجورې نه دي، دا کمزورې دا راوالي مرتبان کې واچوي، اوبم پکې واچوي، په دې مرتبان سر دغه کې بند کې یو څو ورځې پکې پرتې وي، نو چې دا دغه ته لړ کړې نو دا ښه جوشې کړي، زګې کړي، نو دا بیا دغه کوي شرابي دقې ته دوی دغه وایي فضیح. نو شراب د مدینې د خلکو په دغه ورځ کې فضیح. خیر دلته شرابو باندې خلک لګیا دي، او چې دلته اعلان شو چې د الله بندگانو شراب دغه شو حرام، فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم، امر وکړه پیغمبر علیه السلام منادیان، یو اواز کوونکي ته، یو اعلان کوونکي ته، یونادی چې هغه اواز کو، الا په دې کوڅو کې ګرځېده، الا خبر شي، ان الخمر یقینا شراب چې دي، قد حرمت هغه حرام کړی شو. اعلان کیږي چې خبره واورئ، شراب هغه حرام شو. فقال لي ابو طلحه، نو ماته ابو طلحه وویل چې بس شراب بند کړه، او بیا راته وایي دا لوښي وباسه دا د شرابو، او باری په کوڅه کې واړوه. اخرج اوزا انسا، اخرج اوزا، فاحرقها، او دا توی کا، فخرجتو نزرو وتم، فخرجتو نزرو وتم، فحرقتها، ما پلار کې توی کړل. قال انس وی، الله دې وی په صحابه رحمو کی، بس د خدای او د الله او د رسول حکم، او د حکم سره تم رازه او شراب په کوڅه کې تو یوه، او بل هم رازه او شراب په کوڅه کې تو یوه، دې کوڅه کې دا د شراب اوبه روانې وي. فجرت فی سکک المدینه، نو روانو دا شراب په کوڅو د مدینې کې، فجرت نو روانو دا شراب فی سکک المدینه په کوڅو د مدینې کې. فقال بعض القوم، دلته شک پیدا شو، نو اوی بعض قوم چې یا خدای مونږ خو وختي شراب وسکل، دې سره څه وکړو؟ اوس پنځه میلټه مخکې دوی شراب سکلی دي، هغه شراب دننه په معده کې پراته دي، نو دغې سره به څه کوو؟ فقال بعض القوم، اوی بعض قوم، چې قد قتل قوم، شیدان شوي دي بعض خلک، وهي فی بطونهم، او دا شراب د هغوی په ګیډو کې و. فانزل الله، نو الله راولېږه ده چې لیس علی الذین آمنوا، نشته په هغه خلکو چې هغوی ایمان روړی وي، وعملو الصالحات، او هغوی کړي ګناهونه، جناح ګناه پې نشته، فی ما طعمو، په هغې کچې کم دوی خوړلي وي، هغه کم شراب یې سکلي دي، او هغه بیا همداسې مړه شوي دي، د حراموالي د مخکې هغې باندې څه ګناه نشته. د دې نه ځینې خلک وایي چې په کوڅو کې ګن اچول دا جایز دي، ځکه چې شراب ګن دی که نه دی، شراب پلیت دي که نه دی، صحابه به راتلل او شراب به دا کول او په دې کوسو کې به اړول. نن کتا سو ډیران راچوي په کوسو کې ګن بلا رالی او په کوسو کې اچوي وی جوز سخا او بد غواګانو میتیاز رالی او په دغه کې تویوي کوسو کې دا چیستی دا ځنې خلک دا وی. علما کرام دغه جواب کوي چې نه هغه بله مسله ده دا بله مسله ده. د مدینې منورې کوسی خو یو دا دي شی به دې پکې واړو اوبه به روانې شوې خو چې درې میلټه پس به راغې دا شګې وې در څه به راښ کړي وو. بل هلته یو بله مسله وه حکم د شرابو راغې چې دا حرام نو صحابه اظهار کوي اظهار اوس که په کورونو کې اړولې وي په کندو کې اړولې وي نو دونه اظهار نه راته نو صحابه رالل او اظهار د الله د حکم کوي چې ربه موږ ستا د حکم تابعدار یو په دې کوسو کې واړول د دې دپاره یې واړول چې اظهار وشي چې دا دې شراب روان دي موږ نه ګورو ورته. اوس نن سبا زمانه نو ده نن سبا زمانه یو دا کوسی شګو ولا نه دي بل دا دې کې اظهار د سره دي چې زمونږ کور کې میتیاز دي اوس مره وایستې نو دا خو څه مسله نه ده. هر یو سیس چې هغه تکلیف رسوي تیرېدونکو ته که هغه میتیازی وي که هغه بلی که هغه بلی هغه لارې کې اچول یا لارې ته را ایستل د هغې سخت منې ما وې په منو کې بیا سخته منه دا ده چې تاسو دغه کړي وي اوبه را ایستي د کوسې او دې لار کې دا شړپارې شړپې وي دا بیا سخت نه روا دي. ښه زه بس دې ښه.